Cenab-ı hazır mıyız? Hazırız. Biraz daha yüksek ses, biraz daha. Hazırız. Ben oldu derken, sabah erken, dağlarına memleketin bahar gelmişken, lan ne oldu be? Akkim çünkü otorite tanımıyorum. İşten gelen bir şey. Rockçıydım çünkü alternatif miydim neydim bilmiyorum ki. Rockçıyım çünkü yaşam tarzım var. Gerçekleri anlatmak hoşuma gidiyor. Saçım uzundu çünkü uzatmıştım. Kızlar seviyordu. Saçım uzundu. Yakışıyordun. Rüzgar Bey'i de uyut. Saçım uzundu çünkü benim gibi insanlar vardı ve birbirimizi seviyor. Seviyorum. Bangır bangır Led Zeppelin'den Follow the Tolav dinledim. Bangır bangır Ace of Base dinledim. Çektir git. Ben 90'larda bangır bangır Ballroom Blitz dinliyordum. Bangır bangır Motley Crue dinledim 90'larda çünkü grind'dan çok sıkılmıştım. Bangır bangır abi Led Zeppelin dinledim. Pink Floyd'i She Divoli. Johnny B. Good şarkısını bangır bangır söyledim. Revolution Calling. Bangır bangır Rain and Blood dinliyordum. DRI, Manifest Destiny. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Şimdi bu akşam tanıtımı gerçekleşecek bir belgeselden bahsedeceğiz. Sar 90'a ismini taşıyan belgesel. Erdal Akmaz yönetmeni telefon attığımızda ondan Sar 90'ının ayrıntılarını almak üzere buluşmuş vaziyetteyiz. Kendisiyle selamlar Erdal Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Evet, dün akşam pazartesi akşamının yayınında Murat Menete Seçkin'le Kargart'tan Sar 90'a belgesinin gösterimin haberini vermiştik. Dinleyicilerimizin bir kısmı zaten hatırlayacaktır. Bizim bir yandan ilgimizi çeken kısmı aslında bu belgeselin hiçbir destek ve sponsorluk olmadan tabiri caizse imece denebilecek bir usulle kotarılmış olması ama yine de bu işin yani 90'lar müziğinin, 90'lar Türkçe rock'ın profesyonellerinin katkısıyla gerçekleşmiş olması, yan yana gelmesi zor bir şey aslında, denklemden bahsediyoruz. Yani imece usulü ama profesyonel. Doğru mu düşünüyoruz? Belgeseli izlemeden bu arada tabii ki. Çok haklısınız. Evet. Belgeseli izlemek için de biraz zamanımız olacak Türkiye'de gösterime girmesi için. Bunun dışında yani 90'lar rock'ına gönül verip ritimlerde bulunmuş insanlar, işte Karga'nın, Durağan ve bir sürü arkadaşımızın, dostumuzun destekleri olmasaydı biz bir şey yapamazdık açıkçası. Evet. Çünkü popüler kültürün de ya da üretilen işlerin de nerelere kanalize oldukları zaman destekleneceğini bildiğimiz için nasıl bir yükün altına girdiğimizi biliyorduk. Ama evet, 90'lar ruhu kazandı diyebilirim bu anlamıyla. Evet, 90'lar ruhundan kasıt yani kolektif ruhtan bahsediyoruz değil mi? Aynen öyle. Yani 90'lar Türkiye'sinde daha neoliberalizmin kök salmaya başladığı, toplumsal sosyolojik böyle değişimlerin yeni yeni yaşandığı dönemde oradaki ruhun ve üretimin, toplumda bütünleşikliğin, şarkılarda verilmek istenenin, her şeyin böyle farkında olarak büyüdük biz. Hani ben de hani küçüklüğümü o kuşakta geçirdim. Dolayısıyla bu insanların, bu üreten insanların sesinin hala duyulması gerektiğine ihtiyaç olan günlerdeyiz. Evet. Bizim amacımız da aslında bunları tekrar hatırlatmaktı. Peki hiçbir destek ve sponsorluk olmadığı meselesi bir vurgu. Siz mi bunu tercih ettiniz? Söyledikleriniz doğrultusunda da söylüyorum. Biz destek ve sponsorluk için çok uğraştık. Fakat yani bir umut uğraştık. Çünkü bu işi daha da fazla ses getirebilecek ya da daha fazla kişiye ulaşabilecek hale getirebilirdik diye düşünüyorduk. Fakat olmadı. Yani insanlar bu işi sevselerdi, çok hoşlarına gitse de birçok firma geri adım atmak zorunda kaldı. Malumunuz hani seçim gündemi, evet, ülkede hali hazırda patlayan bombalar ya da sürekli kötüye giden bir toplumsal bilinç ve ruh hali bu projeyi çok önemsettirmedi kimselere. Ama biz bundan dolayı geri durmadık. Çünkü insanlara şunu da göstermeyi istiyorduk. Dedik ki hani destek olmayacak, evet. Belki kimse sizin arkanızda durmayacak, doğrudur. Ama yapılacak işin doğru olduğunu inanıyorsanız geri adım atmamamız gerektiği de göstermek istedik. Bunun için görüntü yönetmenimiz Umutcan Sevindik'le beraber her taşın altına elimizi koyduk ve gerçekten kısıtlı imkanlarla da olsa eli yüzü düzgün, özenilmiş, insanların geldiğinde oh be diyerek kalktıkları bir röportaj ortamı oluşturulmuş bir iş elde ettik. Evet, şimdi kimlerle röportaj yapıldı onu sorarız zaten. Bu arada Erdal Akmaz'la konuşuyoruz Sar 90'a belgeseliyle ilgili. Sar 90'a başlığında ilk önce bir hani geriye doğru hareketi nasıl diyeyim bir nostalji vurgusunu barındırıyormuş gibi ama anladığım kadarıyla, anlattığınız kadarıyla daha doğrusu hani 90'lardan bugüne kurulan bir köprü meselenin nostaljiyle kısıtlanamayacak olduğu aslında bir tür aslında geçerlilik de olduğu. Gerektiği zaman da geri adım attırıyor. Çünkü nostalji değil bizim derdimiz. Yani bizim derdimiz 90'a sahipteki muhabbet, hani eskiden kalemle kasetleri saran bir nesiliz ya, hani pil olmadığı zaman vesaire, sarmak fili oradan gelmişti bize. Mevzumuz aslında 90'lardan bu yana konuşulan bilinçliliğin, 90'lardan bu yana konuşulan barışın, özgürlüğün, birey olmanın önemi, bunların tamamının yaklaşık bir 30 sene geçse de bu ülke tarafından tamamıyla hiçbir zaman anlaşılabilir olmadığının kanaatine vardık. Yani mevzumuz bu aslında. Hani mevzumuz nostalji yapıp ne güzeldi o günler değil. Mevzumuz aslında bugünler kötü çünkü biz o günleri değerlendiremedik. Bunun vurgusunu yapmak. Evet, evet ve yapılan mülakatlar da aslında bu değerlerin ortaya koyulmasına yönelik diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Çünkü bir omurgalı bir iş izletebilmeyi umuyoruz. Yani biz bu kararı aldığımızda 5 ay 90'ların hem sosyolojisini çalıştık ekibimizle beraber hem de bu alanda uzmanlaşmış 90'ların hem müzik tarihini hem sosyolojisine hakim olmuş kimi isimlerle beraber, ki bunları da izin verirseniz söyleyebilirim. Lütfen, lütfen, lütfen. Örneğin Murat Beşer var. Murat Beşer'i gazetelerindeki köşelerinden tanırsınız. Hem iyi bir müzikologdur hem de toplumsal dokuya çok hakim bir müzikologdur kendisi. Evet. Onunla beraber bu proje öncesinde kimi röportajlar yaptık. Aynı şekilde Deli Kasap dergisi. 2001'den beri şu anda dijital yayını sürdürebilen nadir mecralardan bir tanesi. O dergiden çok büyük destek aldık. Hem araştırmalar konusunda. Orada Murat Arda ve Öncü Sancak ön plana çıktı. Onun dışında Nevzat Evrim Önal diye bir akademisyen dostumuz soruların omurgasını oluştururken bize yardım etti. Aynı şekilde bir edebiyatçı olan Asaf Güven Aksel'den de destek aldık. Dolayısıyla insanlara biz 90'ları nostalji formatında hatırlatmadık. Tam aksine 90'lar fokur fokur kaynarken siz ne yapıyordunuz ve neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık üzerine de biraz yoğunlaşmaya çalıştık. İnsanlar bu nedenle kendini ifade edebildiklerini düşündükleri için oh be diyerek kalktılar. Evet, harika, heyecanla bekliyoruz hakikaten izlemek açıkçası için. Açıkçası ben de öyle. Ben de çok istiyorum. Yani bitsin bir an önce insanlarla buluşturabilirim ama öncelikle hedefimiz ülkedeki durum zaten malumunuz. Biz ilk önce uluslararası film festivallerine yollanmak üzere oluşturacağımız 90 dakikalık bir gösterimi sunacağız. Türkiye'de eğer sizin aracılığınızla bizi duyan neden varsa ve yardım eli uzatmak isteyen olursa her salonda, yani bizim kriterlerimiz nedir? İşte yani 90'lardan hatırlatmak istediğimiz özgürlüğe, barışa, bunlara önem veren her insanın teklifine biz açığız. Gider gösterimler yaparız, insanları davet ederiz. Buna da açık olduğumuzu şu andan hemen ileteyim sizlere. Harika. Türkiye'de şimdilik böyle bir gösterim ayağı başlatmayı düşünüyoruz. Ama öncelikle hedefimiz uluslararası festivallerde bu işin dönmesi ve Türkiye'nin şu anda yansıtılan resminin aslında böyle olmadığını bir anlamıyla altını çizmek. Evet, bir alternatif şeyde toplumsal tarih okuması da sunuyor olacak yani. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Yani yurt dışındaki cehalet de aslında bizim sandığımızın çok üstünde. Hala burayı develerle veya fesle anmak geleneği ne yazık ki devam ediyor. Tabii. İşin kötüsü oradaki insanlar kendi edebiyatını ve tarihini de çok hakim olmadıklarından dolayı Türkiye ile ilgili genel geçer yargıları çok rahat kanalize olabiliyorlar. Evet. Benim derdim buradaki değerli insanların olduğunu da bir anlamıyla hem bize hem de onlara göstermek. Evet, harika. Desteklerimiz sonsuz. Biz de burada notumuzu en başında koymuş olalım o zaman. Evet. Tamamdır. Bu arada umarım sizler de katılımcı olabilirsiniz akşam. Evet, evet. Eğer niyetimiz o. Olursa. Bu arada bu akşamki etkinliğin de ayrıntılarını sormak istiyorum. Kadıköy Durak X-Large'da bir filmin tanıtım gecesi. Ne içeriyor, neler olacak akşam? Güven Erkin Erkan'ın sunuculuğu. Belgeselimizin hemen şunu da altına çizeyim. Şimdi film diyoruz ama belgesel bu. Yani bu bizim çektiğimiz ve bitirdiğimiz iş belgesel. Ama bunu bizim Türkiye'de insanlarla buluşturmayı istediğimiz formu bir dökü-drama. Yani içerisinde bir kurgunun olduğu ve röportajlarla birleştiği bir dökü-dramayı biz çekmek istiyoruz. Bu yüzden hala destek alıyoruz. Sizin aracılığınızı bunu da ileteyim. Hani cesaret etmek isteyen bir firma, bir oluşum varsa bizimle buluşabilirlerse eğer, biz bunu bir dökü-drama olarak bütün sinema salonlarında insanlarla buluşturma gayreti içindeyiz. Evet, Bu akşama dönersek size bahsettiğim konuşmamızın en basındaki kolektif bilinç vardı ya, hani insanların destek attığı, herkesin her şeyi bir yana bırakıp buna koştuğu ve desteklerini sunduğu. Evet. Bu lansman gecemizde de böyle oldu. Yani bizim gittiğimiz her grup, bütün bu set çalışanlarının ve prodüksiyon giderlerinin en azından bir kısmını karşılayabilmek için bizimle beraber sahne almayı kabul ettiler. Bu anlamıyla Kronik gibi bir grup, yani yaklaşık belki 20 senedir çalmayan bir grup dahi toplanıp bu gecede yer alabilmek için 3-4 şarkı da olsa çalacaklar. Harika. Grizu aynı şekilde. Kramp bizim belgeselimizden sonra toplandılar. Bu bizim için büyük onur. Hani 90'ları gönül vermiş insanların çok sevdiği bir grup. Evet. Sosyolojik alt tabanı da çok değişik olan bir grup. Onlar bizim belgeselimizden sonra cana geldiler. Bu anlamıyla hedefine ulaşmış gözüyle bakıyorum açıkçası belgesele. Ellerinize sağlık, evet. Yani aslında böyle bir fikri de gruplara ve sanatçılara siz enjekte etmiş oldunuz galiba. Kesinlikle, kesinlikle. Yani Necdet abiyle konuşurken örneğin Bulutsuzluk Özlemi'nde böyle bir konserin olması gerektiğinden vesaire, onu davet etmek istediğimizden bahsettiğimizde onun geri dönüşü şöyle oldu. Düşünün, aa kimler çalıyor ve ben isimleri sayınca şey dedi. Ya iyi ya, Kramp'tan Nezih'i görürüm, Objektif'ten Vecdi'yi görürüm. O insanlar da birbirini bir selamlamak, evet, bir kucaklaşmak için aslında geceye gelecekler. Bu anlamıyla güzel. Ya da sürekli sahneden gördüğünüz insanları artık sizinle beraber müzik dinlerken de görebileceğiniz bir gece olacak. Evet, bu akşam. Bu arada son birkaç saatin içerisindeyiz. Kadıköy'de, evet, saat 90'a. Hazırlıklar sürüyor zaten. Evet, kolaylıklar dileriz. Şimdi dokudrama dediniz. Bu arada oraya bir geri dönebilir miyiz kısaca? Dokudramadan kastım nedir? Türkiye'de çok denenmeyen bir tür. Şimdi bizim biz bağımsız sinemacılarız. Bizler çok genciz. Daha önümüzde birçok yol var ama bizler 70'lerin, 60'ların Türkiye'sinde üretilen sinemalarla büyüyen çocuklarız. Hatırlayın, sizler de öylesinizdir eminim. Biz atıyorum yani bir Atif Yılmaz'ın Kibar Feyzo'da yaptığı birkaç hareketin veya Züğürt Ağa'da yapılan birkaç hareketin etkisiyle kendi kimliğimizi ve ahlakımızı oluşturmak durumunda kaldık. Dolayısıyla bugünün sinemasına da, bugünün üretilen sinemasına da reklamlar izletiliyor bize. Anlatabildim mi derdimi? Ben bu anlamda çok muzdaribim. Yani hem sinemacı olarak hem de bir izleyici olarak sinema salonlarında izlenilen filmlerde içerisinde bana bir şekilde 5-10 dakika subliminal reklam izletilmesinden dolayı çok rahatsızım, bu bir. İkincisi, bana verilmek istenen yalnızlık ve çaresizlik duygusunun da karşısında olmak istiyorum. Biz çaresiz değiliz. Gerçekten biz yalnız da değiliz. Hani bu projede ben bunu bir kere daha teyit etmiş oldum. Asla bize yansıtıldığı gibi değil bu dünya. Bizler beraber her işin içerisine gireriz, estetik algımızı da yükseltiriz, üretiriz de, bunu insanlara ulaştırırız da. Yeter ki buna birazcık inanıp organize olup disiplinli çalışalım. Tek yeterli olan şey bu. Dolayısıyla dökü-dramayı da bu anlamıyla vücuda geçirmek istiyoruz. Yani az denenen bir tür, hem de katılımcı insanların ve iyi oyuncuların eşliğinde çekeceğimiz bir dökü-drama, topluma 90'ları tekrar tartıştırma imkanını sinema salonlarında sunabilir heyecanını taşıyoruz. Evet, paylaşıyoruz heyecanınızı Erdal Akmaz. Burada, teşekkür ederim. Buradan teşekkür da ederim. Çağrımız olsun. Var mı eklemek istediğiniz, açıkta bıraktığımız bir konu? Sizden mesaj bekliyorum. Benim davetlim olarak gelmenizi rica edeceğim sizden. Çok teşekkür ederiz. Orada çok olacağız akşam. Tamamdır. Görüşmek üzere. Ellerinize sağlık. Görüşmek üzere. Dinleyiciler de keyiflerine baksınlar. Gelsinler. Dostlarıyla sarılsınlar. Oradaki müzik gruplarının da onlar gibi gençlik geçiren, üreten ve heyecanlı olan insanlar olduğunu farkına varsınlar. Yeterli. Evet, harika. Tamamdır. Teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çok tamamdır. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. bir avuç insan habersiz aynı şiiri yazardı, aynı şarkıyı söylerdi, aynı duvara sabah erken